ñu ci bindam illa lu jut fa mu guddu ak fa mu gàtt wa ñu jut fii kitaabi ñu ci téere. Ku fi gudd fan ku ne fekk na moom di loolu lañ la bindaloon, ku fi gàtt ku fan ku ne fekk na loolu lañ la bindaloon. Wala yanqusu min umri ahadin fa yamutu wa huwa saghir aw shab wa illa wa huwa musajjal fi lawhi al mahfuz la yuzadu fi ma kataba Allah wa la yunqas. Kenn ku ne la la yàlla bindaloon ca téere ba ne la moom nga jur ci ay weer ci ay at ci ay bés loolee du jaas. Damaa dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund moom yàgg mu dugg cim at yàlla ne ko at mii mooy sam at. Muy dem ci am na yàgg mu dugg ci weer yàlla ne ko weer wii mooy sa weer doo ko génn. Muy dugg ca weeram ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine. Mu dugg semaine bi mu yàgg ñu ne ko bés bii mooy sa bés. Muy dem ba dugg ci heure nag ñu ne ko heure bii mooy sa heure. Muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minute bii mooy sa minute. Moo tax ndeysaan 1999 ñu yàlla ñoom duñ ko jeexal gis nga tabarkallah am na ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am na ñu yem nañ ba ñaari fan dese leen am na ñu sax mën nañ dem ba guddi fanweeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy leen 2000 ñoom ñu daal di fi jóge ndax boo ñoo jeexal seetetet wa ma yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin. Tabarkalla su ko defee at ñu dugg ñu lañ dee ñu ba gis ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla bu mu nekk suñum at maa yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yàlla na yàlla yërëm leen. Inna zalika lii yasiru maa allahi lu yomb yàlla la lu yomb yàlla la kenn ku ne mu àppal la. Moo tax yàlla day boole àpp nit ki ak wërsëgam jox malaakam yor dee nga xam ne ñaar yooyu lay jéem a coordonné moom malaaka mi tënkale leen bu app bi jeexee fekk wërsëg wa jeex bu wërsëg wi jeexee fekk app ba jeex ñu boole ko daal di koy faat mu daal di génn àdduna. Yàlla nee na wa maa yastawi bu yem al baxraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haasa géej nga nii koo xam ne azum bu neex ndox la furaatun bay kelkel yi saaiqun neex a wanaasu sharaabuhu nang wa haasa bii géej milxun xoromu ujaajum bane xat xoromu bane xat maaun shadidul malwaxa wala yuxraqu xalqu sharib li mararatihi wa shiddati malwaxatihi. Kon nag ñaari géejooyu duñ yem fa kadalika la yatasaawa almuminu maa alkafir wala albirru maa alfajir. Loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géej yi. Ñaari géej yi nii yoo xam ne bii géej asbul furaat bii géej milxun ujaaj ñooñu dem kati géej yi mool yi barkàlla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ñu koy dund rek ñoo koy xam. Abu Saoud borom tafsir la mu ne masalun duriba lil mu'mini wal kafir mu ne misaal la mu ñu saddal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla. Tafsir Abu Saoud dikki bi ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak benn mu ne wa min kullin ci képp ci ñaari géej yooyu nag taakuluuna dañante lekk laxmam toriya yàppu neex géej gii xorom mu nef na caa amee yàpp wu neex géej gii neex mu nef na caa amee yàpp wu neex ñaari géej yu yëpp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën nga caa amee yàpp wu neex. Barkàlla ndax amul lenn ñaare luy jóge ci géej te neexut ba mu jësi yéeg loo leen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp neex ba mu jësi yéeg moom yéen nag xam naa xayma sax am ñu neex waaye dal tabarkàlla wa min kullin képp ci ñaari géej yi taakuluuna ngeen di lekk laxman tariya yàpp wu neex soo ko bëggoon misaal ñu gën a jege kii dafa am aawo boo xam ne bi asbul firaat ak naaril boo xam ne milxun ujaay aawo boo xam ne asbul firaat tabarkàlla ndox mu neex la bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla bi delloo weccat fonk jëkkëram di taaj ndam mu tànn da koy taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ab doxam bari tabarkàlla bi génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokk yi kii tabarkàlla lépp asbun faraatu ak beneen soxna boo xam ne moom milxun ujaaju yaqat kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi ma ngi lay xool butu génnal añ daa ngi bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla dangay dem fii maa ngi dem nangam rek moom itam milxun ujaaj waaye nag wa min kullin taakuluuna laxman tariya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarkàlla dangay jël sa gaañ séetéet loolu mel ni misaal la ci mun ci maa jàppe asbul firaat milxun ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi dangay am patron boo xam ne bii asbul firaat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla asbul firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëb du na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn du leen xañ seen aq tabarkàlla du leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yoqoram xat su xëy seen ñëpp dugg seen ron la seen table waaw kenn ku ne ma ngay wër di xulog ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbul firaat milxun ujaaj da ngay am kon léeg-léeg asbul firaat yaay ju asbul firaat ak baay ju milxun ujaaj tabarkàlla yaay ju asbul firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara day sax di toppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj ci loo nit lii la mën a du loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñu gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan boo xam ne gi ni ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej gi mu neex di kel-keli neex a wanaasu nga dem ci géej gële muy xoram ba ne xat kenn mënu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxman tariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuuna ngeen di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dangeen koy sol maanaam tastaxrijuuna minhuma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina wa taxalli ngeen ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dina fii si mujjul yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw a xam lii ña ngay lay ña ngay tame ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiima amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla mbir la maam solo wa taraa fulka ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira nee na muy déqi mawaaxira li tam taxoo min fadli ngeen gis taraal fulka mawaaxira taraal fulka fii mawaaxira nee na mu déqi di dox tamarru wala tamxu udaab albaxri muqbila wa mudbira te kat taxmilu ala zaria al afqala walbadaa walrijal wa hiya la taxriqu fii li annaha bi tafqiri llahi jalla wa ala soo dama ci téere boo xam ne bii nazariyatu tafwi al ajsaami wal ijaas al ilmi lil qouran al karim da nga ca am lu yaatoo ab téere la nazariyatu tafwi al ajsaami wal ijaas al ilmii lil qouran al karim ca demee tabarkàlla daan ca am lu gën a yaatu ci wàllu jëmm yi yi ñuy teg ci géej ñu soox ak ñuy teg ci géej ñu soox wa taraal fulka fiihi mawaaxira li tabb taxoo ngir ngeen wuti ñu fadli gi ci wërsa bu yàlla wu leen sori wala alakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen ca géej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wala alakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek suñu tolo di sant rek sant ka baax walikay tashkuru rabbakum ala inaamihi وإفضاله في تفقيه ذلك لكم تبارك الله لأن صلنا قلنا يوي أي مدر ليسني برام تبارك وتعالى ديواني فوف منوان نكتي تغطيان مدر يوخم ديواني قدرته وسلطانه في الآفاق سبحانه وتعالى يعلمين يولج الليل مويدوغا القد في النهار كبير بتك شكرا في القد دود فعل يولج الليل مويدوغا القد في النهار كبير بتك ويولج النهار مويدوغا البتك في الليل كبير قد يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل mu def ci savane bi dougal guddi ci beccu dougal beccu ci guddi ak savane bi ci kem rek guddi leg leg mu gëna guddi beccu beccu leg leg mu gëna guddi guddi afnal fusul wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono ya beccu gi ci jamono fayf ci lenn ci rew yi day dem ba toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddigi di wagneeku beccu moy dal non guddigi di wagneeku ba tolla ci juroom ñetti waxtu li aya min ayati llahi tushahidu la yastati'u inkaruha jahid aw mu'min kenn mënu ko yaddi loolu mu lay amé tay wa yahissu bi athariha al-a'ma wal-basir gumbat leccar ñet kenn ku ne warna mëna xam loolu آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في خلقه تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل نيجي لانتا نيام نيار موي آية كونية بو خامن الدستور لا تتغير والنظام المحكم بان الوالا بو خامن دي سابيكو موك لا يأتي بطريقة صدفة لول دي دو أزار وآية من سمع الله الذي أتقن كل شيء خلقه فسبحان المدبر الحكيم العليم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل بتبدي غدي ديغنت دو ديغ تيل تيل دو ديغ نيال نيال دو ديغ جابال في لا تي دم رك لاي سان يوتي من نك سا بو غدي دوجي سي بتك بتك دوجي سي غدي رك سا بو دوجي وانيكون مو يانيكو رك ني ديغنت نيام نيار كر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أسفلها وانشق أعلاها تبارك الله شو أستاذ أستاذ مصطفى سي بابيك لغة تبارك الله موكو يجعل بيجي بيجي بيجي بيكون يولج الليلة في النهار ويولج النهار في الليل لولي دوغن في الليسان يخم يالا كي كتنم diko duggal ak diko genné té kenn du yegg reng reng kenn yeen kërëm kërëm ñom ñaar nak du guddi ñëwé jël fukki waxta ñaar ci sa dund gi yobbu bu becc bi ñëwé jël fukki waxta ñaar yobbu ñu roñ rek yow ngay fecc lay fecc rek yu noos rek di taxawal di jël fi jàmbri di togn di def yenen di aki mo ay mbir maam mi moy dem rek ñu jël leen fi naxar rek ba bënn gis nak ñom ñu roñ am ku ñëw da fekk sax fukki waxta ñaar la fa def mu yëg loolu nga tok ci seef bo xamne fotey da ngay defal boko wacc mu ku mu guddé ba ci bu jëra ñu di ko xéré bu ñu yagg du to ci mëna tok da dal di jël sey bagage da di dem tabarakallah kenen ñu na dar ci tok yoolu ju leele fi nahaari wa yoolu ju nahaari fi leele wa shaqra fam fam mo tagal jant bi wal khamara mo tagadi yer wi kullun kep ci jant bo yer wi yajiri mi ngi daw li ajali musamma jëm ci app buñu buñ ko tuddal jant bi ak yer wi ku ci nek ya ngi daw dawi ñu bokku tepp lenn ci nit ñi ñu ko yaakaare da wala jant bi day gëx ci tanku jëm saw jant bi ulama yi nga xamne noy wax ci yoyu dañu ne jant bi dafa nek lu sax fi mu nek waaw sax ja nak soxul soxul taxaw waye day yereñiko tajri fi tijawin wahidin fi al-fada'il kawni al-ahi bi sur'atin hazaba al-falakiyun bismatay wala bismay 10 milan fi thaniya sa do lu nek fukki mayal ak ñaar la ci jant bi daw ca ndayenam boobe wallahu alkhabiru alalim yukhbiru bisayriha wa jiryamiha wa shamsu tajri li mustaqarrin laha amana noné ko borom xam xam boobe waxe ndaysan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab te fay werañuko weddi nga yalla ku ne suuf sa ngi werañuko weddi nga yalla loolu moom waxinu wax la rek waaye tabarakallah li xam xam tëral wuti nag loolu foofu nag la xam xamam yam ci moom yàlla ko yàlla yërëm ama su boobaa nag léegi tabarakallah ñu daal di taxaw tafsir jawhar yi boo ca demee da la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shams boobu ak alqamara zalikum kiram di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom lewul mulk moom rek moom nguur ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarakallah amma suñu borom moom du ku ñu fal déedéet moomam mbir yi lahu al mulku moomam nguur walasina mboolem ñi nga xam ne tadauna yi leen di jaamu di jaar fa ñuy jaar lu te di ngeen ca seet ndigal yàlla ñooñe ma yamlikuuna min qitmir jilifuñu lu tel ni qitmir qitmir nag mooy alqishratu raqiqa allati bayna tamra wa nawat diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko maccee moom ngay sànni xollit yi ko muur loolu mooy xitmir tabarakallah borom téere ba moom borom tabarakallah anhu nee na yuxaasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqir alaxira ku jëloon tàngarma ak jaambur door wowuyu dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi day woowu boo ko lekkalee nit maam borom tuba ni nag diis na la ci xisaab bu yemal xiyaam yi nga fay ko ni ngi koy xeeb xeeb mala ku jël ay 100,000 jaambur ak ay 50,000 ak yooyu yuxaasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqiri mu fasiru nu ñu ne masalu yudrabu fi alqillati wa alxaqaara ñu fàlla bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko kon nag xiram yi li dofiha wa hawaanu sha'niha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almasal fi xaqaaratiha bi annaha la tamliku fatiilan wala qitmira walladina mboole ñi nga xam tadauna yeneen ñi di jaam mu di ay nit mu di ay bant mu di ay yum mën a doon maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu dul qitmir lan moo di jaam léegi doomu aadama di jaamu ay mbir te yëgu ko maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaire am baax wala mu tànkom ndox fanaanoo ndox ma bu sir mu tuur ko ci punuy otom buy dem du accidenté wala muy génn këram ñu toppe ko ndox di tuur ci ginnaawam muy dem wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ci ndigg la wala yu demee ni ko yooyu yàlla nee na yooyu ngeen di takk maa yamlikuuna min qitmir waaw yilifuñu dara moomuñu dara ci jàmm moomuñu salaam moomuñu mucc moomuñu leen maa yamlikuuna min qitmir ba tax waa ja ndeysaan dafa amoon béjjam bu mu takk ci ndigg li te mu jóge woon ci xarmu tabaski mu def cay mbir ci biir ñoo mel la wa amsal naar wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen baal ma muy dawal ancien bi ba ci tabarakallah rom point bi muy wundeeloon moom mu daanu béjjam ba daal di koy xuri ci ndigg li xuri bu métti mu war a jund nag benn figir mu tekki béjjam bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc tey su ma la tekkutam su ma daanu du ma xuri ko fenn kon nag salaamualeykum daal di koy tekk foo fee tekk fa ñu ñu di ko reetaan waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir suratu fatiri aaya fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett in tadcuuhum su ngeen leen di woo laa yasmacuu duu dégg duaaakum seen woote laa yasmacuu duaaakum duñu dégg seen woote wala yasamicuu buñ ko déggoon sax mastajaabu lakum duñu leen wuyu waaw li ngay jaam soo ko dañ woo du la wuyu du la deg sun la degon min la wuy wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum bu al akhirah danañu yeddi sen bokale gi ngandum bokale bi shirkikum tabarakallah lool la magni dan wax kef topal kef amna ci alquran lañ tudde kef topal kef ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum barakallah kef topal kef manam ñaari kef ci solo wala yunabbi'uka min la khamal nak lay xew ëlëk wala yunabbi'uka min la khamal yaqin kenn mislu khabirin ku melni yalla mislu khabirin khabir dal moy suñu borom mo la mëna xibaar la nga xamni moy xew ëlëk ci al-akhirah la nga xamni moy xew ëlëk ci sa dund tabarakallah wala yunabbi'uka mislu khabir suñu borom bi nga xamé né limn mbolam xéewal yi nga xamné mo la défar jamm yi wala yu bare bare indi ay tektal yu leer ci qudratuhu wa 'izzatuhu wa sultanu ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gii dama dem yépp ko aajo woo ilallahi moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bi defi dañuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ko weddi diggante ku jub ak ku jubadi ci ni ñu koy misaal nag mooy gumba ak njàccaar lëndam ak leer ndax wa bi diddiha tatabayanu al ashiyaa'u moom la shaa'ir ba waxoon yàlla neen ya ayuha annaasu ee yéen nit ñi suratu faatir aya 5 ee yéen nit ñi mboolem doom aadama yi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ñu gudd ñeeg ñu gàtt ñeeg ñëpp ñi am alal ba defee ne am nañ ñi amul ba defee ne amuñ yàlla mu ne antumul fuqaraa'u ilallah yéenay faqiri ilallah yéen ñëpp soxla woo yàlla antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaa'ikum wa kulli ahwaalikum wa fi lharakaati wassakanaat antumul fuqaraa'u ilallah wallahu yàlla nag huwal ghaniyu moom rek moo doylu alxamidu moo sant alal itlaaq suñu borom المحمود على نعمه التي لا تحصى أبو حيان من هذه آية موعظة آية موعظة وتذكير وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم مولم دم آدم آجي دلن لفقل بلنوار لما أن دم آدم يفلن آجي ودندل يالله أكي خولم تبولم سيلمير amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwee sa bopp moom mooy ki oomal wëlis mboolem li àdduna ji yépp moom mi nga xam ne tabarakallah mooy yoo sant tafsir al bahru al muhit ci jukkib juróom ñaareel ba xëtum ñetti téeméer ak juróom ñaar yaa yoon naasu antumul fuqaraa'u yéenay faqir yi ilallahi jëm ci yàlla wallahu yàlla huwa alghaniyu moom moo doylu alxamidu mooy ki sant du tàllal loxom jëme ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom tabarakallah ndax loo mën a dunde in yasha bu ko neexoon yuhibkum mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yu bees bu ko neexoon mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yoo xam ne jadid la ñu doon yoo xam ne dañoo bees nekkuñu fi woon ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef waaw ku fi nekku ne dangaa wuutu ñoo xam ne bi xalqin jadid moo taxit poste bu waay tool yi rek daa am ko fa toogoon ba mu fa jógee nga ñëw toog fa moo tax boo fa toogee yëgoon danga fa jóge keneen ñëw toog fa ñun la ko yàlla defe in yasha bu ko neexoon ñu fixit kum wayaati bi xalqin jadid bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alag leen faagaagal leen ba ñëpp jeex mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum kon nag loolu ab tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku mbolam bi def wa ma zalika ala allahi bi aziz وما ذلك لول نكوت بعزيز بلو جفة على الله شاء الله هيد بل سهل نخ سبحانه وتعالى بيخ كن رك فيكون سورة فاطر آية فق أكجر النار ولا تزير بيان وازرة بكان ببكار يزر أخرى بكار بن البكان لا تحمل نفس آثم اسم نفس أخرى ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخذ الجار بالجار والقريب بالقريب يلا لأن بكار دور الله ثم رمجة بكار دور الله ثم رمجة لولو معي لو عبيدو سؤال الآخرة ولا تزر وازرة مثل أخرى لو عبيدو أجنونك معي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصة بكار دو يمتي بطب كفدف عيد يمتي وبرم كم نار اللوالة amul safano manam ñu ngi leen ay contradiction amuko ñi liko taxaju moy bu alakhira wala tasiru wasiru dum lisra okhra bu de ci aduna moy wattaqu fitnatan la tusiban alladhina salamu minkum qaffa ay di yam ci bop borom moy lwa aduna bakar dor los maram moy su alakhira motax amul ay safano barkal ko nak kul ci bay xel alakhir mo bari bakar ñu jël saf ko kenen allahumma nuzul khanam bu jëlon sa yu fi ci aduna toñon la wala yoyu comme nako hadith bi wax wa in tad'u nana sudan wote misqalatun kudis ila himliha tiyanuko la yuhmalu minhu shay min kusuf dara walau kana za qurba donte mbokam la musuf ci mom manam su bakkan ñewoon di fekki bakkar bëgg yënal benn bakkan bakkaram yàlla mu ne kenn du ko ko sëf donte mbokkam mu ko jege la sa papp bëggee gaddu say bakkar yàlla ne ko duma la ko sëf sa doom bu bëggee gaddu say bakkar yàlla ne ko duma ko sëf fala qiyaasa yawma isin liman istakhaasa kon tawkidun lima sabaqa fi an al insan la yatahammalu zamba khayri asamax sëri mu ne فإن قلت فما الفرق بين الآيتين من الأول الدلالة على عدل الله الأول دلالة على عدل الله والثاني في أنه لا قياس يومئذ لمن استقاص تبارك الله الكشاف جكمية القطن ينتمر الجرم يسكى الجرم ينتمر من يوحن ينجكوي ما نتوي على الليواني وخن يعرلي ما يقتل كل فعام كم نقدد بكار كم mune boone woon nañ ma ko saf sax yàlla mu ne kenn dul ko saf waaw misaal ñu nag jege na lool moo di bu boolu añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man su lay tudd du tax la suur bu boolu añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk fonk wala lu ma la fonk fonk tudd rek la ñuy tudd naa yow rek mooy tax kenn ku nekk mën añ su dugg jotee it loo ma fonk fonk lu ma la fonk fonk fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet moo tax su saasu ñëwee loo ma fonk fonk fonk yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xabri ñëwee loo ma fonk fonk fonk ilaa xabrika wa ana ilaa xabri rek wa in tadcu musqalatun ilaa himliha laa yuxmalu minhu shay walaw kaana za qurba donte mbokkam mu ko jege la rawatina nag bu dul mbokk mu ko jege innama tunziru yow daal li fi nekk lii rek la tunziru dangay xub di tiitloo alladina yaxshawna rabbahum ñu ragal seen borom bil xaybi ci kumpa ñooñu moom soolim xubpee rek ñu tiit innama tunziru ya muhammad bi hada alquran alladina yaxaafuna azaba rabbihim yowma alqiyama ñu ragal seen bugul borom loolu ñuñ laala waarlo innama tunziru dangay waar alladina yaxshawna rabbahum waaw innama anta munziru man yakhshaha batay ma nga ca alquran karim ca suufa fuuf kon nag ku ragal yàlla nee nag moom laa la xuppuloo moom laa la waarlo ñu ragalit yàlla mënul leen dar wa aqamu salaata tey taxawal julli ñuy taxawal julli ca nam mate tey di ca boole laab gaar laabal bakkan laabal yaram julli ca waxtu wa julli farateer nena ñooñu yit waar leen yomb na ci yow. Kon nag wa man tazakka, koo waar ba mu sell fa innama yatazakka li nafsihi, boppam la ko defal. Gis nga fiit wa man tazakka fi'l bi yuurimu ko kenn, lu jur ki defal boppam lu tazkiya mooy ki yar mu yar bakkanam tahara nafsahu min adnasil maasi. Loolu ñu tuddee tasawuf, mooy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nekk ci ay taq-taq, li ci nekk ci ay tiitaru, li ci nekk yëg sa bopp, li ci nekk ci yëg ne mat nga, li ci nekk ci yëg ne am na ku ma tut, li ci nekk di la won ayibu jaambur yi, loola lañ daan xeet ba mu set wecc ba nga yëg ni yaa gën a ayibu lépp. Tabarkal dama dama wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Léegi la mu gis nit koo xam ne kii amul tazkiya, tuuti lay man rek jàpp ne moom dafa sell, moom dafa mat, ku dul moom matu, ku dul moom sellu. Ah déedéet tazkiyatu nafsi mooy man tahara nafsahu min adnasil maasi fa inna samarata zalika tatahur aidatun alayhi fa sawabuhu wa taqwahu muhtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Moo tax nga daan am doom jàpp ca lox bi yit ko sëriñ. Donc kii yaa ma ci bay sëriñ ba xool ko xam ni kii ñaari feebar na ci moom, mu seet yoon wañ daan jaare feebar ba ba diri ko waa ji nekk ku ñu xam ne tëskee nañ ko. Xad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla. Tabarkallah mat nag li naa ko ca tafsir bële ca ginnaaw. Benn taalibe dafa ñëw ci maam Thierno Birahim tabarkallah ci daaru mort yàgg ci maam lool, moom yàgg mu ne ko